www.chopin-nifz.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury po tym, jak stołeczny ratusz rozwiązał wczoraj marsz ONR-u. Urzędnicy tłumaczyli, że propagowano ustroje totalitarne. W tym serwisie także niecodzienne odkrycie naukowców w Białymstoku i najszybszy urlop macierzyński, bo urzędującej premier. Obóz narodowo-radykalny złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz i miejskich urzędników. Chodzi o wczorajszą decyzję ratusza o rozwiązaniu Marszu Powstania. W mojej opinii wygląda to w tej chwili tak, że urzędnicy miejscy szukają powodów, dla których wczorajsze zgromadzenie zostało zdelegalizowane. Tyle Michał Jelonek. Stołeczny ratusz odpowiada, że uczestnicy wykorzystywali w czasie marszu symbole nawiązujące do organizacji promujących ustroje totalitarne. Na początku pochodu znajdowały się osoby, w tym także jego przewodniczący, ubrane na czarno, ze znakami falangi na ramieniu. Opaski miały kształt i sposób noszenia i symbolikę bezpośrednio nawiązującą w naszej ocenie do sposobu używania tożsamych elementów ubioru przez członków nazistowskiej organizacji NSDAP. Mówiła dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawskiego Ratusza Ewa Gawor. Przypomnijmy, że Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Szedł z centrum miasta na Plac Zamkowy. Na Rondzie de Gaulle policja wstrzymała marsz na wniosek ratusza. Tę decyzję skrytykował szef MSWiA Joachim Brudziński. Podziękował też uczestnikom za to, że nie dali się sprowokować przez decyzję urzędu. W rękach policji jest mężczyzna, który umieścił baner w kształcie koszulki z napisem Konstytucja na pomniku Lecha Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Mężczyźnie postawiono zarzut znieważenia pomnika. To 67-letni mieszkaniec gminy. Niecodziennego odkrycia dokonali biolodzy z Uniwersytetu w Białymstoku. Na jednym z osiedli znaleziono monarchę, jednego z najbardziej znanych motyli świata, słynącego z wędrówek w Ameryce Północnej. Serce chciałoby, żeby to była jakaś niezwykła, spektakularna migracja, żeby on się tutaj znalazł na skutek czynników naturalnych. Natomiast niestety sceptycyzm naukowy i doświadczenie raczej podpowiada inne rozwiązanie, że komuś ten motyl uciekł lub też ten motyl został celowo wypuszczony. Każdej jesieni miliony tych owadów opuszczają północne rejony Stanów Zjednoczonych i Kanadę, po czym pokonują ponad 4000 kilometrów, by spędzić zimę w ciepłych górach Meksyku lub Kalifornii. Doktor Marcin Sieleźnik z Uniwersytetu w Białymstoku, który znalazł rzadkiego motyla, dodaje, że nie jest on zagrożeniem. Jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej fauny, no to nie ma żadnych, dlatego że on nie konkuruje z naszymi gatunkami o pokarm, dlatego że jego roślina żywicielska jest również rośliną obcą, więc tutaj nie ma żadnych szans. Natomiast jeśli chodzi o rośliny pterodajne, to wychodzi na to, że nie ma jakichś tam specjalnych swoich upodobań. A w Europie dotychczas monarchę udało się zaobserwować w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ze swoim nowonarodzonym dzieckiem spędziła w domu tylko 6 tygodni, a to dlatego, że premier Nowej Zelandii musiała szybko wrócić do swoich obowiązków. 38-latka jest drugą w historii urzędującą szefową rządu, która urodziła dziecko w czasie swojej kadencji. Nowozelandzka premier w czerwcu urodziła córkę Neve. Od tego czasu obowiązki szefa rządu tymczasowo pełnił jej zastępca Winston Peters. Po 6 tygodniach pani premier wróciła do pracy. Nowozelandzkiej telewizji mówiła, że czas spędzony z córką był fantastyczny, ale teraz jest gotowa, by ponownie pełnić obowiązki premiera. To było najszybszych 6 tygodni mojego życia. Ktoś powiedział mi, że matkom dłużą się noce, ale lata lecą nadzwyczaj szybko. Oczywiście każdy rodzic przez to wszystko przechodzi, ale zdaję sobie sprawę, że wszyscy się mną interesują, bo łączenie takich dwóch funkcji nie jest jeszcze normą, ale pewnego dnia będzie. Pani premier spędziła ostatnich kilka tygodni w domu w Auckland, ale teraz wraca do stolicy w Wellington. Córką będzie teraz opiekował się jej partner Clark Gayford, który na co dzień jest dziennikarzem telewizyjnym. Premier zapowiedziała jednak, że nie jest wykluczone, że będzie od czasu do czasu pojawiać się w pracy z córką. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A pierwszą urzędującą premier świata, która w tym czasie urodziła dziecko, była Benazir Bhutto, zamordowana kilkanaście lat temu premier Pakistanu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami. Nad ranem na północnym wschodzie lokalnie też mgły. Od 15 stopni miejscami na Lubelszczyźnie i Podhalu do 22 w Wielkopolsce. Piątek upalny, sobota nie przyniesie orzeźwienia. Dopiero w niedzielę kilka stopni mniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aurora, Charlotte Gainsbourg, MIA, The Brian Johnston Massacre, Grizzly Bear, John Hopkins, Ariel Pink, Turbo Negro. To tylko ci najbardziej znani z całej rzeszy artystów, którzy zaprezentują się na tegorocznym OFF Festival 2018. Zapraszamy na trójkowe audycje z Katowic. Jutro Fest program od 12. W tonacji trójki o 14. Ofensywa o 23. W sobotę Radiowy Dom Kultury o 13. I lista osobista o 19. Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Piotr Stelmach i Piotr Metz. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 5 sierpnia filet z łososia jakość z natury Carrefour kosztować ma 24,99 za kilogram, a artykuły firmy Kerwer bez VAT. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Like jazz. and boys, I want to thank you for singing and playing instruments and clapping your hands and having a good time with us here today. And we hope that any other girls and boys who you know around your city and around the country, maybe will sing along with us sometime. Thank you very, very much. Maybe they will, na przykład w sobotę. Skalpel na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego, w którym dzisiaj słuchamy muzyki wiążącej się bezpośrednio z OFF-festiwalem w Katowicach. Jutro startuje ten festiwal. A pojawienie się tego utworu jest podwójnym zaproszeniem. W sobotni wieczór będzie można posłuchać zespołu Skalpel na OFF-ie w wyjątkowej sytuacji, czy też to przedsięwzięcie jest samo w sobie wyjątkowe, bo Skalpel wystąpi wspólnie z Big Bandem Patryka Piłasiewicza i to będą utwory, które znalazły się na płytach Marcina Cichego i Igora Pudło. Znalazły się i jak wiemy, opowiadamy o tym od lat, panowie pracowali wykorzystując sample ze starych polskich płyt, ale na OFF-festiwalu z powrotem ta muzyka, która kiedyś została zarejestrowana na płytach, potem została wysamplowana i powstał jej elektroniczny byt, przełoży się ponownie na muzyków, na żywe instrumenty. I to jest zaproszenie numer jeden na sobotni wieczór na OFF-ie, jeżeli ktoś się wybiera, ale zaproszenie numer dwa, a właściwie w kolejności pojawienia się na naszej antenie numer jeden, to zaproszenie już na jutro w imieniu Michała Margańskiego, ponieważ w jego anagramie będzie można posłuchać reportażu. Michał już od kilku miesięcy pracował nad tym tematem. Był między innymi w maju podczas takiej otwartej próby, która miała miejsce w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Rozmawiał oczywiście ze wszystkimi zaangażowanymi, przede wszystkim z Patrykiem Piłasiewiczem, który wymyślił, że właśnie w ten sposób muzykę Skalpela przepisze i rozłoży ponownie na instrumentalistów. No i myślę, że ta opowieść sama w sobie stanowi odrębną wartość. W związku z tym zapraszam już jutro do słuchania, nasłuchiwania trójki anagram na naszej antenie. No a koncert w Katowicach w tej wersji, nad którą muzycy naprawdę długo pracowali. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No a pewnie warto się do tego spotkania przygotować. Anagram Margana od godziny 15 na antenie trójki. To teraz przenosimy się z Polski daleko w świat. Ghana, Afryka, yo! Ghana, Afryka, yo! like Jamaica. The way we dey suffer to get visa, they go dey suffer more. Charlie, it be like the craze. Charlie, then they offer them my empty coffee, but the coffee they shine be like the days. Don't look at the face, just look at their ways. Give us a taste, please, please. Political ways. Ghana, bo właśnie stamtąd King Aisoba, nie wiem czy poprawnie wypowiadam to nazwisko, pochodzi. Bardzo dobrze znany muzyk w Ganie, bardzo też chętnie występujący poza Afryką i rozpoznawany w Europie, zresztą zaprzyjaźniony tutaj z wieloma artystami. Zjawia się na Ofie, zjawia się z tą piorunującą mieszanką. Kiedyś w jednej z recenzji ktoś tak świetnie napisał, że to jest tradycyjna muzyka przyszłości, bo rzeczywiście zaangażowane teksty z jednej strony, ale z drugiej strony rytm, trans, który nie odpuszcza i po prostu zaczynamy tańczyć. Thank you. No jak? Czy nóżka chodziła? Przypomnę, że tytuły wykonawców zapisujemy jak zawsze na stronie polskieradio.pl/3, /alternatywny. Tam można sprawdzić tych, którzy zagrali wczoraj, którzy zagrali w pierwszej godzinie i na bieżąco zapisuję tych, którzy grają dla nas w drugiej godzinie. Wielkimi krokami zmierzamy do spotkania z naszą płytą tygodnia, płytą Nafty, ale to jeszcze 6 minut do tego momentu, bo teraz przez chwilę zostańmy w nurcie elektronicznym OFF Festiwalu. Zwłaszcza, że nieczęsto dotykamy w tym programie, czego żałuję, a wynika to oczywiście z braku wiedzy, artystów pochodzących z Rumunii. We'll be right back. Florę i Rusu, duet tworzony przez chłopaków, którzy poznali się w szkole, a teraz podróżuje po świecie ze swoją muzyką. Przybywają do Katowic. Duet nazywa się Kidia. Nie jestem pewna absolutnie, jak poprawnie wypowiedzieć nazwę, ale mam nadzieję, że będzie okazja, aby to sprawdzić u źródła najlepszego. A zatem elektroniczna propozycja, myślę, że ciekawa bardzo dla tych, którzy chcieliby poszukać. To oczywiście dostępna wszędzie tam w internecie, gdzie można muzyki słuchać bezproblemowo i właściwie bez ograniczeń. A my tymczasem odkrywamy i właściwie po raz drugi na antenie otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym, Nafta i Szamani, utwór rozpoczynający ich wspólny album. płyta Nafta i Szamani, płyta tygodnia w programie alternatywnym. Dim Daybreak to jest nagranie, które ten album otwiera. Nafta to jest Paweł Klimczak, producent polski, kompozytor, a szamanami są wspaniali muzycy, którzy przy nagrywaniu tego albumu mu towarzyszyli. Lista jest długa i to są bardzo interesujące osoby. Płyta cała złożona jest z tak rozmaitych elementów i myślę, że właśnie obecność szamanów zapewniła tę lekkość, że nie można jej oczywiście przyporządkować do jakiegoś gatunku, ale z pewnością też dla fanów Nafty stanowi ciekawe odkrycie innego spojrzenia na muzykę, czy też wyjścia z pewnego już myślenia o muzyce, do którego Paweł zdążył nas przyzwyczaić. Bardzo ciekawy eksperyment, ale przede wszystkim świetnie brzmiący album, pełen drobiazgów, pełen większych całości i obecny jest w nim jakiś taki wspólny duch, który unosi się nad kolejnymi nagraniami. I nie próbuję tutaj opowiadać jakichś dziwnych rzeczy o babajagach czy czarodziejach unoszących się nad leśnymi łąkami, kiedy księżyc jest na niebie. Nie, mówię o tym, że jest to pełnia doznań i myślę, że pod tym określeniem kryje się właśnie to, co chciałabym powiedzieć o nowej płycie Nafty. Gdyby ktoś chciał ten album wygrać na własność, to proszę zadzwonić do Bartka 2 2 7 3 i powiedzieć, jaki tytuł nosiła pełnogrająca poprzednia płyta Pawła 2 2 7 3. Przypomnę, że płyta tygodnia w wersji cyfrowej, a zatem my po prostu proponujemy kody do pobrania albumu od ręki na własne urządzenia grające i słuchamy dalej. Płyta Nafty, osądzenie tego, który poszukiwał, wolne tłumaczenie tytułu utworu, który się pojawił, a tytuł w oryginale na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, a także na profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wracam do zestawu festiwalu OFF. I to będzie mocne zakończenie. Nie musimy przecież zawsze kończyć melodiami na pożegnanie. Możemy otwierać ten wieczór na wspaniałe doznania. Zwłaszcza, że jest czwartek, to prawie tak jakby był piątek, a latem dużo łatwiej przychodzi nam sprawianie sobie przyjemności. Przynajmniej mówię to z własnego doświadczenia. Do zobaczenia tym, którzy wybierają się na OFFA. Z pewnością do usłyszenia z Katowic w sobotę po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała, a John Hopkins na zakończenie wystąpi. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Wracaliśmy bez towaru. Szczęśliwie wyminęliśmy wszystkie niebezpieczne miejsca i zbliżaliśmy się ku granicy. Gdy byliśmy w pobliżu Olszynki, z lewa rozległy się strzały i krzyki. Trofida skierował się w prawo. Byliśmy już przy samej granicy, lecz w tym miejscu ciągnęły się zasieki z drutu kolczastego. Gdy szliśmy wzdłuż zasieków, szukając dogodnego przejścia, z przodu wyskoczyli krasnoarmiejcy i musieliśmy uciekać na oślep w zupełnej ciemności. Zostałem sam. Nie uciekłem daleko. Umyślnie położyłem się na ziemi, tuż przy drutach, a gdy pościg minął mnie, powoli przedarłem się na drugą stronę zasieku. Wróciłem do domu, lecz Józefa tam nie zastałem. Dowiedziałem się, że Trofida został aresztowany przez bałoniarzy. Złapano go w drutach kolczastych, z których nie mógł się wyplątać. Pewnego dnia siedziałem w domu. Hela szyła na maszynie. Rozmawialiśmy o Józku, którego odesłano pod eskortą do Stołbców. Wtem drzwi się odemknęły i do pokoju wszedł Alfred Alińczuk. Dostrzegł mnie i wyciągnął dłoń na przywitanie. Powiedziałem: a, to pan. Nie witam pana, bo zaraz wychodzę. Hela zdumiona spojrzała na nas. Wziąłem czapkę i wyszedłem. Poszedłem do Saszki Weblina. W mieszkaniu przywitałem się z Saszką. Siedział przy stole i ostrzył na pasku brzytwę. Co powiesz dobrego? Nie ma nic dobrego. Józek wpadł. Wiem. Chłopaki mówili, że buldog zabity, ale to nieprawda. Przestrzelili mu nogę i zawieźli do Mińska. Skąd wiesz? Już ja wiem. Jeśli zabraknie ci kiedyś roboty, to przychodź do mnie. A teraz hulaj. Od roboty, bracie, konie zdychają. Zaczął się golić, wypinając językiem chude policzki. Dokąd idziesz? Zapytał. Szedłem do Pietrka filozofa. Obiecał mi książkę, no i wstąpiłem tu po drodze. No i dobrze, pójdziemy razem. Chcę dać zegarek do naprawy. On u zegarmistrza mieszka. Gdy Saszka się ogolił i umył, przyszła Fela. Miała na sobie ładną, ciemnozieloną sukienkę. Wyglądała pięknie. Była w dobrym humorze i dość życzliwie mnie przywitała. Chętnie zostałbym z nią w mieszkaniu. Lecz wstydziłem się powiedzieć Saszce, że nie mam chęci iść do Pietrka. Więc z żalem pożegnałem Felę i wraz z Saszką wyszedłem z mieszkania. Szliśmy ulicą Mińską. Spostrzegłem, że wszyscy mijający nas przechodnie szczególnie uważnie patrzą na Saszkę i oglądają się za nim. To mi imponowało. Wychodząc z za rogu domu, zobaczyłem szewca, który bił pocięglem chłopaka lat 10. Widocznie szewc był pijany i bił dziecko bez litości. Nagle Saszka skoczył naprzód, odepchnął szewca na bok i wyrwał mu z rąk pocięgiel. Za co go lejesz? Co do tego? No, nie rzucaj się, bo zaraz się dowiesz, jak to boli. Saszka zamierzył się pocięglem na szewca. Kiedy cholera stuk lampę? Szewc pokazał na leżące na ziemi kawałki szkła. Saszka wsadził rękę do kieszeni. Wyjął pięciodolarowy banknot i pochylając się nad chłopcem, który szeroko otwartymi oczyma patrzył na swego obrońcę, rzekł: masz, smyku, pluń na ojca i daj mu te pieniądze. Niech kupi 10 lamp. A jak podrośniesz, to bicha ma. Słyszysz? Lej, jak on ciebie. Ruszyliśmy dalej. Znaleźliśmy się w dużej i jasnej, pobielanej wapnem izbie. Po ścianach wisiało mnóstwo zegarów. przy jednym oknie siedział mały, łysawy człowieczek i coś robił, pochylony nad stołem, na którym leżało dużo zegarków i różnych instrumentów do ich reparacji. Zobaczyłem siedzących przy długim stole Pietrka i Julka. Julek pisał coś w kajecie, a Pietrek patrzył mu przez ramię i poprawiał. Co słychać, chłopaki? Zapytałem Pietrka i Julka. Dziś idziemy w drogę, rzekł Julek. Z kim? Mamut, Słowik i my. A kto was poprowadzi? Mamut. On zna dobrze różne drogi. Kiedyś on tylko sam chodził, ze spirytusem. Czyj towar? Nasz. Na swoją rękę idziemy. Wasz? No tak. Poniesiemy spirytus. Lepiej zarobimy jak u Żyda. Może i ty chcesz z nami iść? Przez chwilę wahałem się. Chodź, rzekł Julek. Będzie nam weselej. No i zarobisz też. Ale ja nie mam spirytusu. I my nie mamy. Czekamy na mamuta. Pójdziemy do Szarego po spirytus. Po upływie kwadransa przyszedł mamut, a trochę później Słowik. Mamut skinął nam głową i usiadł na ławie przy ścianie. Ten idzie z nami też, rzekł do niego Julek. Mamut długo patrzył na mnie. Potem skinął głową i powiedział z widocznym wysiłkiem. To... sto... Tak, odparł Julek. Weźmiemy 100 flaszek. Możemy zaraz iść. Wzięli worki i wraz ze Słowikiem wyszli z mieszkania. Po godzinie wrócili. Wyjęli z worków i ustawili na fotelu flaszki spirytusu. Policzono je. Było 115 butelek. To więcej jak trzeba, rzekłem do Julka. Mamut bierze 30 flaszek, a 5 dla nas, do użytku. Zaczęto robić noski. Ruszyliśmy w drogę. Szliśmy bardzo powoli, wymijając różne niewidzialne w ciemności przeszkody i starając się przyzwyczaić oczy do mroku. Lecz ciemność panowała tak gęsta, że mogliśmy posuwać się naprzód tylko na oślep. Deszcz padał coraz większy, wiatr się wzmógł. Było niemożliwie dostrzec coś przed sobą. Nagle mamut się zatrzymał. Ja szedłem za nim. Za mną Pietrek, potem Julek, a Słowik ostatni. Masz, rzekł przewodnik, wsadzając mi do ręki koniec sznurka. Zrozumiałem, o co mu chodzi. I z rąk do rąk podałem sznurek dalej. Teraz szliśmy trzymając się sznurka. Było niewygodnie, lecz idąc w ten sposób byliśmy pewni, że nie zgubimy się. Zaczęliśmy przedzierać się przez zagajnik, a potem poszliśmy lasem. W pewnym miejscu las się skończył. Mamut ujął mnie za ramię i mocno je ścisnął. Zrozumiałem go. Zaraz granica. Podałem to ostrzeżenie Pietrkowi, a on dalej. Deszcz padał coraz silniej. Byliśmy już zupełnie zmoknięci i tylko ruch nas rozgrzewał. Droga była tak trudna, jak nigdy przedtem. Brnęliśmy z wysiłkiem po mokrym gruncie, nie widząc nic wokoło. Dopiero nad ranem, po przebyciu 33 wiorst okropnej drogi, w zupełnej ciemności, po 10 godzinach od czasu wyjścia z Rakowa, dobrnęliśmy do Mińska. A przecież byliśmy przyzwyczajeni do dróg. Na niebie lśniły gwiazdy. Wszedłem na dziedziniec domu Trofidy. Zasuwałem rygiel u furtki. W tym momencie sprawa ode mnie. Padł strzał, potem drugi, trzeci i czwarty. Upadłem na ziemię przy bramie. Dosłyszałem w sadzie szybko oddalające się kroki. Porwałem się na nogi, wyjąłem z kieszeni nóż i wybiegłem przez otwartą furtkę do sadu. Tam było cicho. Chwilę nasłuchiwałem, potem wróciłem do bramy i wyszedłem na ulicę. Nie dostrzegłem nikogo w pobliżu. Nazajutrz obejrzałem dokładnie furtkę i ścianę domu przy bramie. Wszystkie kule utkwiły w grubych bierwionach. Zdołałem wyjąć jedną i ją schowałem. Gdy zapukałem do mieszkania, Hela strwożona zapytała: To pan strzelał? Nie. To jakiś dureń hece urządził. Chciał mnie nastraszyć. To wieczorem jacyś się kręcili pod oknami. Mhm. Nazajutrz Janinka obudziła mnie dość wcześnie. Hej, tam was jakiś wariat woła. Jaki wariat? Dlaczego wariat? No bo się śmieje i śmieje. To każdy, kto się śmieje, u ciebie wariat? Nie, ale można śmiać się troszeczkę, a on stale. Gdzie on czeka? Za stodołą. Powiedział, żeby nikomu prócz Władka nie mówić i że sprawa bardzo ważna. Pośpiesznie ubrałem się i wyszedłem z mieszkania. Za stodołą zobaczyłem siedzącego w zaroślach łopianu Joska Gęsiarza. Lśniąc okrągłą, pozbawioną włosów głową, wyglądał zza szerokich liści jak księżyc zza chmur. Co powiesz? Jest jedna sprawa bardzo ważna. Proszę, słucham. Daję ci słowo, że nikomu o tym nie powiem. Josek obejrzał się na strony i rzekł cicho. Jarińczuki chcą ciebie sprzątnąć. Alfred namawiał paru naszych chłopaków. Dawał 100 rubli. Skąd to wiesz? Oni przyszli do mnie i radzili się. Mnie wszyscy znają. Pytali, co pan za jeden. Dobrze, że mi powiedziałeś. Przynajmniej wiem, kto na mnie czyha. Teraz będę ostrożny. Wczoraj w nocy, gdy wracałem do domu, do mnie strzelano. Josek zdumiony wyrzekł. To nie z naszych. To oni sami robią. Uważaj. Może chcesz mieć dobrą rurę? To ci dam. Ja mam kilka. Pożegnałem Joska, który ostrożnie skierował się brzegiem rzeki, obchodząc z boku miasteczko. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.